Беседа от книгата «Ходете във виделината». Извънредни беседи в периода 1898-1913 година. Към всички. 18 юли 1913 година. София. Това е епохалната година, за която ви бе казано. Бурите, които се повдигат, са неща, които трябваше да дойдат, за да се опита вашата вяра, вашата любов. Зад тия бури стои един, който наблюдава вървежа на всичките работи. Един, който не дреме. Той е известен през всичките векове. С името на когото се крепи всичко. Аз съм с вас. Не бойте се. Всичко ще се преобърне за добро. Тия, които нашествуват, ние ги знаем. Те минават под много имена. Но Господ е Господар на света и без Него нищо не става. 18 юли 1913 година. София.